प्रेजेंटिंग ए बदमाशी ट्रैक सोमबिरिया दाओ राहुल शर्मा विद एनके। हम लिए हथियार मने छोड़ दिया जीना हसी का, तेरे प्यार के पाछे छोरी पड़ा शोक बदमाशी का। हम लिए हथियार मने छोड़ दिया जीना हसी का, तेरे प्यार के पाछे छोरी पड़ा शोक बदमाशी का। खुला जेऊ शेर की ढाड़ा कोने किसे की ओट मने, दिल्ली लग गए नए केस छड़ दिए सारे कोर्ट मने। खुला जेऊ शेर की ढाड़ा कोने किसे की ओट मने, दिल्ली लग गए नए केस छड़ दिए सारे कोर्ट मने। किसे बात के डरता नचे मिल जा ऑर्डर फांसी का, तेरे प्यार के पाछे छोरी पड़ा शोक बदमाशी का। दरली पिस्टल जोड़े में इब सोमवीर का नाम पावेगा शहर के सारे रोड़े में। ग्यारह तेत्र तंग आके मन दरली पिस्टल जोड़े में इब सोमवीर का नाम पावेगा शहर के सारे रोड़े में। किसे बात की खातिर मन ने मिला था मेडल सासी का, तेरे प्यार के पाछे छोरी पड़ा शोक बदमाशी का।